Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Lubisz steki lub owoce morza? Odwiedź restaurację Merliniego. Jako jedyni w Warszawie oferujemy selekcję steków, począwszy od polskiego i amerykańskiego angusa po japońską wołowinę Kobe. Merliniego. Miejsce doskonałe na każdą okazję. Gwarantujemy, że smaki Merliniego skradną serce i podniebienie nawet najwybredniejszego smakosza. Menu dostępne na stronie www.merliniego.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 15 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Do 123 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. O 4 nowych przypadkach informuje Ministerstwo Zdrowia. Premier w wywiadzie na YouTubie zapowiada, że rząd będzie chciał wyłączyć wkrótce wewnątrzkrajowy ruch samolotowy. Komisja Europejska wprowadza rygorystyczne zasady i ogranicza eksport sprzętu medycznego poza wspólnotę. O 4 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzono go dotychczas u 123 osób, 3 z nich zmarły. Potwierdzone 4 nowe przypadki dotyczą województwa śląskiego, łódzkiego i lubelskiego. Resort podał, że wszyscy ci pacjenci są w stanie dobrym. Cały szpital miejski przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu jest przekształcany w wielki szpital zakaźny. Będzie w nim 406 miejsc. Do jutra ma zakończyć się przewożenie pacjentów do innych szpitali w mieście i okolicach. Już wiemy, że w stosunku do pewnej grupy pacjentów będzie to prawdopodobnie niemożliwe, mówi dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Tu chodzi o stan pacjentów na kardiochirurgii, gdzie jeszcze przez kilka dni być może będzie potrzebna reoperacja, co bardzo często występuje po operacjach z tego obszaru. Dlatego dla dobra tych pacjentów, dbając o ich bezpieczeństwo, postanowiono, że dopiero wtedy zostaną oni przeniesieni do innych szpitali, kiedy ich stan zdrowia będzie na to pozwalał. Magdalena Pietrusik-Adamska zaznacza, że pozostawienie tych pacjentów nie opóźni przekształcenia placówki w szpital zakaźny. Do jutra w całej Polsce ma być 19 takich szpitali, przynajmniej jeden w województwie. Będziemy chcieli wyłączyć wkrótce wewnątrzkrajowy ruch samolotowy, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w rozmowie z Blokiem, popularnym blogerem YouTube'owym, podkreślił też istotne znaczenie rozprawienia się z fake newsami. Zapewnił, że rząd nie planuje zamykać miast i kierować wojska na ulicę. Dodał, że rzeczywistą bronią w walce z koronawirusem jest to, żebyśmy nie ruszali się i jak najmniej się przemieszczali. 4 samoloty przywiozą dziś do kraju Polaków z zagranicy, 2 z Londynu i po jednym z Lizbony i Malty. Pierwszy kurs w ramach akcji Lot do domu zrealizowano wczesnym popołudniem z Londynu. Wiadomo już, że kolejne 4 połączenia z Wielkiej Brytanii polski przewoźnik planuje zrealizować jutro. Ustalana jest pełna siatka połączeń, mówi rzecznik lotu Michał Czernicki. Na bieżąco analizujemy sytuację operacyjną, zarówno po stronie zapotrzebowania osób, które zgłosiły się na stronie lotdodomu.com lub .pl, a także sytuacji operacyjnej, możliwości zorganizowania rejsu, gdyż każdy rejs to skomplikowany proces odpowiednich zgód organów lotniczych. Rządowy program Lot do domu umożliwia obywatelom polskim przebywającym tymczasowo za granicą powrót do kraju specjalnymi lotami. Komisja Europejska ogranicza eksport sprzętu medycznego poza wspólnotę. Żeby wywieźć z Unii na przykład maseczki, trzeba teraz będzie zgody państw członkowskich. Ta decyzja to rezultat wielu dyskusji w Unii i krytyki, która spadła na Francję, Niemcy i Czechy, że zablokowały eksport wyposażenia medycznego i ochrony osobistej. Te kraje tłumaczyły to obawami o wywożenie tych środków poza granice Unii Europejskiej. Teraz eksport poza wspólnotę będzie wymagał autoryzacji państw członkowskich, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To słuszna decyzja. Potrzebujemy sprzętu dla naszych systemów zdrowia. A komentując krajowe zakazy w Unii, Unii, szefowa komisji, mówiła, że są one szkodliwe. We need to help each other. Musimy sobie pomagać. Dzisiaj Włochy potrzebują pomocy, a w przyszłości mogą to być inne kraje. We'll need it too. Przewodnicząca komisji podkreśliła, że większa produkcja środków ochrony osobistej i wyposażenia medycznego, zatrzymywanie ich w Europie i dzielenie się między krajami pozwolą lepiej chronić pracowników służby zdrowia i pacjentów w Unii, a także powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej części kraju i w okolicach Zakopanego od minus 1 do plus 1 stopnia Celsjusza, 3-4 stopnie w pasie od Pomorza i Warmii do Małopolski i Śląska. Na zachodzie od 5 do 8 stopni. Nocą termometry pokażą od minus 5, minus 4 stopni na wschodzie i południu Polski do plus 2-3 na północnym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Jeśli wiesz na pewno, to na pewno nie od razu. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i od razu wiesz, na pewno. Rzeczpospolita to źródło wiedzy, które daje przewagę. Jest najczęściej cytowanym medium od 15 lat. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 26. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten niedzielny wieczór. To nie jest zwyczajny program i to nie jest zwyczajny czas dla Polski i w ogóle dla Europy, ale też postanowiliśmy w gronie znakomitych filmoznawców i znawców kultury masowej porozmawiać o tym, że być może nasze postrzeganie tego czasu wpływa też to, jak oglądaliśmy podobne wydarzenia na ekranie, jak czytaliśmy o nich, jak oglądaliśmy komiksy. Jesteśmy tymi obrazami rozmaitych rodzajów apokalipsy, karmieni od wielu dziesiątek lat. Takie filmy jak Epidemia Strachu, mówi się, że wręcz pokazywały, oryginalny tytuł Companion, przewidywały to, co dziś się dzieje. Takich filmów było całkiem sporo. Niektóre całkiem niedawno weszły na ekran, niektóre wiele lat temu. W związku z powyższym nasze postrzeganie epidemii, czy też tego rodzaju katastrof humanitarnych jest w jakiś sposób wykrzywione, czy też zmienione przez to, jakie obrazy popkultura stworzyła. I o tym dziś będziemy rozmawiać z księdzem doktorem Markiem Kotyńskim oraz doktorem Łukaszem Wiesiną. Właściwie można powiedzieć, no, filmoznawcami, chyba tak będzie. To nie jest obraźliwe. Chyba tak, tak będzie tak. Najprościej. No ale ponieważ jest też dużo utworów, piosenek, które temat apokaliptyczny, temat zagłady świata podejmują, no to chyba najbardziej klasycznym z nich musimy zacząć. To jest utwór z filmu użyty w czasie apokalipsy, ale też oczywiście utwór wcześniejszy, czyli The End zespołu The Doors. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So little madness and free. Desperate. and all the children are insane. Older children are insane. Waiting for the sun. This is the End i zespół The Doors, utwór z kultowego filmu Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Oczywiście to jest utwór wcześniejszy, ale tam zabrzmiał jako tło właśnie dla takiej, można powiedzieć, katastrofy duchowej. I myślę, że dzisiejszy mój gość, ksiądz dr Marek Kotyński, to potwierdzi, że tam właśnie, w tamtym filmie odbywa się katastrofa duchowa. Natomiast na naszych oczach odbywa się katastrofa, którą przewidzieli twórcy popkultury już wielokrotnie i wielokrotnie ją pokazali. Wspomniany przeze mnie jakiś czas temu film Stevena Soderbergha jest już wręcz, no, można powiedzieć, internetowym memem. Mówi się cały czas o tym, że Soderbergh i twórcy tego filmu przewidzieli to, co się dziś dzieje. To jest zupełnie niewiarygodna historia. Tak, trzeba powiedzieć, że wracając do czasu apokalipsy, że tak naprawdę to tam, ta apokalipsa tam przedstawiona, to jest właściwie apokalipsa duchowa, ale jej źródłem były po prostu fatalne zachowania, po prostu, znaczy wyjście poza wszelkie normy, jeśli chodzi o, powiedzmy, no, głównego bohatera granego przez Marlona Brando. I potem to się skończyło się po prostu, czyli jakby to powiedzieć, zło dokonało spustoszenia nie tylko zewnętrznego, ale również wewnętrznego. I tak się zawsze to dzieje. To się zaczyna rzeczywiście od zewnętrznych spraw, a kończy się na wewnętrznych. Trzeba może tylko powiedzieć, że bardzo dzisiaj używamy tego słowa apokalipsa w takim bardzo właśnie postmodernistycznym, bym powiedział, znaczeniu. Użytkowym nawet. Użytkowym, dlatego że apokalipsa tak naprawdę to jest coś pozytywnego w Biblii, wbrew wszelkim pozorom. Dlaczego? Dlatego, że to jest ostateczne wyrównanie rachunków. To znaczy ci, którzy czynili zło, nie triumfują, a ci, czy nie triumfują, tylko zostają upokorzeni, a wszyscy ci, którzy byli upokarzani, powiedzmy, wszyscy ci, którzy byli poniżani, zabijani, oni ostatecznie triumfują. To jest właśnie taka rekapitulacja ostateczna. Także apokalipsa to jest coś takiego, wreszcie sprawiedliwość zwyciężyła, prawda? Bo to o to chodzi w apokalipsie, jeśli chodzi o, powiedzmy, o apokalipsę świętego Jana. To był zresztą taki gatunek, który w ogóle się rozwijał między od drugim wieku przed Chrystusem i do drugiego wieku po Chrystusie, ale to jest takie utwory, powiedzmy, które o tym mówiły, bo był to czas, w którym człowiek tracił pewność, nie tracił kontrolę nad rzeczywistością, dlatego że tam, no właśnie, nie było wiadomo, co już myśleć. To była taka właśnie, taki czas apokalipsy. I natomiast apokalipsa w tym, nazwijmy to postmodernistycznym, współczesnym rozumieniu, to jest po prostu jakaś taka hekatomba ostateczna, prawda, gdzie wszystko się wali i zawala. Także ono nie ma niewiele wspólnego. Zakłada świata, to jest tak, zakłada, rozumienie. Tak, taki Armagedon, chociaż Armagedon też jest właściwie zwycięstwem biblijny Armagedon, czyli właściwie taka dolina w tym, w Izraelu, która, gdzie powiedzmy ostatecznie miało się dokonać Megiddo. Tak, Megiddo właśnie, że miało się ostatecznie dokonać zwycięstwo dobra, prawda, które było poniżane, które wydawało się, że jest bezsilne wobec przebiegłych tego świata i tak dalej. Ona, to jest jak najbardziej pozytywna rzeczywistość. Myśmy z niej zrobili właśnie coś takiego, czego się boimy. No może też wynika to z tego, że popkultura, większość popkultury jest właściwie tego wymiaru duchowego pozbawiona, to znaczy... Albo on jest w tle. Albo jest głęboko ukryty. I ma bardzo zmienione znaczenie, o czym też już zaczęliśmy przed chwilą rozmawiać, bo filmy... Doktor Łukasz Jasina. To ja. Bo filmy katastroficzne nabierały jednak też pewnego kontekstu przez długie, długie lata w określonej kulturze. Powstawały pierwsze wielkie filmy katastroficzne jeszcze w świecie, który rozumiał podstawy kultury, na przykład... chrześcijańskie podstawy kultury. Tak, za jeden z ważniejszych, bo to robili albo chrześcijanie różnych denominacji, głównie katolicy, protestanci, albo Żydzi. Albo czyli Żydzi, tak. Podobny typ postrzegania tej rzeczywistości tu miał miejsce. Pierwszy właściwie film katastroficzny, taki wielki w historii świata, oparty na faktach, film San Francisco, opowiadający o trzęsieniu ziemi w San Francisco w roku 1906, zrobiony w roku 1936 ze Spencerem Tracy, Clarkiem Gablem, był filmem z głębokim przesłaniem humanistycznym, gdzie ludzie ginęli, ale na końcu coś się z tego wszystkiego odradzało i tak dalej, i tak dalej. I te czasy, które przed chwilą pokazał, a właściwie śpiewał nam głos Jima Morrisona, one były tym momentem, który to zmienił. Bo wtedy zaczyna powstawać kino katastroficzne dla samej katastrofy, lubujące się w pokazywaniu tego czegoś, co można określić jako katastrofę ludzkości. Ludzkość najpierw kompletnie nie wie, że ta katastrofa się zbliża, potem ta katastrofa następuje. Amerykańskie kino ma jeszcze to do siebie, w przeciwieństwie na przykład do europejskiego kina katastroficznego, że jest w nim pokazane zawsze jakieś pozytywne przesłanie na koniec. Te wszystkie filmy, porty lotnicze, dają nadzieję, jednak dają nadzieję. Trzęsienie ziemi nadzieję jednak dawały. Ale najpierw to było poprzedzone jakąś niewyobrażalną tragedią. Tragediami, które się rzeczywiście bardzo mocno w pewnym momencie zdarzały, bo ileż razy niszczono World Trade Center, nim to World Trade Center zostało naprawdę zniszczone i to wcale nie w wyniku katastrofy naturalnej. Tak, to warto tutaj jeszcze zauważyć coś takiego, że właściwie nie ma, poza takimi filmami, nazwijmy to gore już, właściwie nie ma takich filmów, w których ta apokalipsa kończyłaby się po prostu ostatecznym zniszczeniem i brakiem nadziei. Zawsze, ale to zawsze, w amerykańskich filmach w szczególności, kończą się one zwycięstwem dobra. Najgorsze jest tylko to, że w tej apokalipsie, czyli właściwie w dokonywaniu się tej katastrofy, zagłady. No ona nie musi być nawet ostateczna, właśnie gdzieś jest jakaś zawsze nadzieja i co takiego, warto zwrócić uwagę, że tam niestety giną również i dobrzy, to znaczy jakby przez pomyłkę, jakby, że tak powiem, w tej całej hekatombie dokonywało się również jakiś taki, no, bez serca sąd nad dobrymi również, którzy niestety też czasami ginęli, no i oczywiście tu wyzwalały nasze emocje i tak dalej, prawda? A w apokalipsie, nazwijmy w sensie biblijnym, właśnie ona omija sprawiedliwych. To jest mniej więcej tak, jak anioł śmierci przechodził przed wyjściem z Egiptu przez Egipt, prawda, uśmiercając wszystkich pierworodnych w Egipcie, a drzwi, które zostały pomazane krwią baranka, nigdy nie zostały, że tak powiem, zniszczone i te rodziny ocalały. Właśnie na tym polegało to wybawienie, to ocalenie, to zbawienie narodu wybranego. No teraz spróbujmy wymienić te główne rodzaje filmów, główne rodzaje katastrof, które ludzkość spotykały. Chyba na taką pierwotną w ogóle, mówię o popkulturze oczywiście, pierwotną to było słynne słuchowisko Orsona Wellesa według Herberta George'a Wellesa Wojna Światów, które, jak wszyscy pamiętają, jest wielka chwila w historii radia światowego, kiedy ludzie tak się wystraszyli tego słuchowiska, że po prostu zaczęli przed Marsjanami uciekać z wielkich miast, opuszczać swoje domy i uciekać. Właściwie to mamy najpierw taki krótki rodzaj gatunku. Mamy filmy katastroficzne, filmy, ale tu włączymy rzeczywiście słuchowiska, różnego rodzaju inne zjawiska popkulturowe, czyli wszystkie komiksy, książki. One się z grubsza dzielą na katastrofy wywołane przez jakąś siłę zewnętrzną. To nigdy nie jest Pan Bóg albo jakieś siły piekielne, ale kosmici bardzo często, które są siłą nierozpoznawalną i przez nas ciągle. Dzień Niepodległości, tak, słynne. Tak. Ale zawsze mają wymiar, jeszcze tylko dorzucę, że zawsze tak mają jest. Wymiar nie indywidualny, choć czasami ale oglądamy masowy. Tylko właśnie społeczny. To znaczy, że to jest jakaś totalna rzeczywistość, gdzie cierpią wszyscy ludzie, albo przynajmniej w jakiegoś okręgu, prawda, albo ze Stanów Zjednoczonych najczęściej, bo to są amerykańskie filmy najczęściej. To prawda. Drugie, to jakieś siły naturalne, wewnętrzne z ziemi albo zewnętrzne. Meteor w słynnym Armagedonie, ale też wybuchy wulkanów, tsunami. Mamy też Dzień Niepodległości. Ocieplenie. I tak dalej. I wreszcie trzeci, bardzo inteligentny i który wydał może najmniej popularnie, nie te najbardziej popularne filmy, ale te najmądrzejsze, no, w którym sami się niszczyliśmy, jak słynny The Day After z lat 80., kiedy, czy Ostatni Brzeg Stanleya Kramera z lat 50., kiedy bomba atomowa albo różne inne rzeczy. Tu można z kolei też takie dwie grupy filmów, tak, czy też jakby dzieł popkultury, bo jeśli jest w ogóle taki gatunek nazywany post-apo, czyli kulturą post-apokaliptyczną, czy literaturą i filmem, i serial też w to wchodzi, oj, komiksy tak w to wchodzą. I tam mamy właściwie takie dwie grupy. Jedno to, że zniszczyliśmy się sami bronią atomową, to jest jedno, Mad Max na przykład, to jest przykład tego, i wspomniany przez Łukasza Jasinę The Day After, a drugie, że sami się zniszczyliśmy epidemiami. Tak, bo zazwyczaj epidemie jeszcze też były tym narzędziem zniszczenia. To jest gatunek późniejszy, bo my sobie tak naprawdę bardzo późno zaczęliśmy uświadamiać, że ludzkość obok wielkiego rozwoju medycyny może też się za pomocą tej medycyny zniszczyć. To dobrze, to teraz jak już został wspomniany ten meteor, który miał uderzyć w ziemię, no to nie może się obyć bez tej piosenki. No to jest piosenka już właściwie legendarna, film Armageddon, Bruce Willis. Moja mama lubi strasznie. Wielu ludzi, to był wielki sukces ten film. Bruce Willis leci na czele takiej właściwie samobójczej misji górników, tak? Ratować świat, żeby wywiercić w tymże meteorze krater i potem go wysadzić, zanim doleci do ziemi. A piosenka nosi tytuł I Don't Wanna Miss Thing, czyli nie chcę tego stracić. Oczywiście Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. I'm close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together, and I just wanna stay with you in this moment for Zostań w domu z Trójką. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zachęcamy do zostania w domu i słuchania nas w całej Polsce. To była oczywiście piosenka z filmu Armageddon. Dzielny Bruce Willis na czele swojej wyprawy leci w kosmos po to, żeby się poświęcić. Rozmawiamy dziś o tym, jak popkultura pokazuje apokalipsę, czy też zagładę, czy też klęskę, katastrofę na różne sposoby. I no nie sposób też nie powiedzieć o tym, że zawsze w takiej sytuacji jest ten dobry, ten ktoś, kto ratuje. To znaczy jest takie mimo wszystko krzepiące przesłanie, no bo ci ludzie w firmie Armageddon uratowali nas przed meteorem, albo Will Smith ratuje nas w filmie Jestem Legendą, a również w Dniu Niepodległości ten sam Will Smith nas ratuje. Także nie wiemy, kto nas uratuje w ogóle. No, miejmy nadzieję, że Will Smith tym razem nas też uratuje. Przed epidemią Dustin Hoffman nas też kiedyś ratował. Ta figura właściwie jest figurą też, no, parareligijną, można powiedzieć. No tak, jest absolutnie rodzaj Mesjasza i tam się można doszukiwać bardzo takich, może ukrytych z jednej strony, ale bardzo mocnych związków z powiedzmy Mesjaszem biblijnym. Nie tylko w sensie Chrystusa, ale również w ogóle w sensie starotestamentalnym. Natomiast to, co jest właśnie piękne, że tam się, że apokalipsa jest też czasem weryfikowania postaw. I tam się pokazuje czasem, że ktoś słaby raptem odkrywa w sobie jakąś taką niezwykłą moc. Trochę takie jak w Matrixie. Przecież gość z Matrixa wcale na początku nie wierzył, że jest coś takiego możliwego, że to on tutaj, prawda, i tak dalej, ma stać się raptem Mesjaszem, a tak było. Natomiast właśnie te postawy się weryfikują. Okazuje się, że właśnie jakiś taki może mniej znany, czasem naukowiec, ale jakoś tak, prawda, taki outsider trochę, odrzucony, kamień odrzucony przez budujących, prawda, staje się tym, który ocala. I on ocala, to jest charakterystyczne, że on ocala własnym kosztem. To znaczy poświęca przede wszystkim siebie, ocala, nie wiem, własną rodzinę i tak dalej, ale on siebie poświęca. Właśnie Bruce Willis i kultowy już prawie ten film z meteorytem, to jest no właśnie pokazanie, że ktoś, że ocalenie idzie gdzieś od jakiejś wewnętrznej postawy, w której człowiek nie liczy się ze sobą. To znaczy, że życie staje się mniej ważne od wszystkiego innego, od poświęcenia, od ocalenia ludzkości. I to jest wielka sprawa. Ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę na jeden film, który dosyć, znaczy akurat jeszcze nie padł tutaj jego tytuł, a to jest film, który no, też zrobił swego czasu karierę i swego rodzaju karierę i również dzisiaj jest jeszcze oglądany, o dziwo, bo sprawdzałem ostatnio, mianowicie Księga Ocalenia z Denzelem Washingtonem. Nie wiem, czy znamy to. Mianowicie, że on, to jest właściwie to jest czas już taki apokaliptyczny, albo apokalipsa wydaje się kończyć, a właśnie on również jest rodzajem takiego Mesjasza, który niesie tak zwaną Księgę Ocalenia. Chcą mu ją odebrać, oczywiście złoczyńcy, ale na szczęście on się broni, ponieważ tą księgą jest oczywiście Biblia, a tą księgę, jak się potem okazuje, trochę spoileruję tutaj, no ale warto przypomnieć sobie ten film, bo pewnie większość słuchaczy już to słyszało, widziało ten film. Na zakończenie okazuje się, że Denzel Washington w głównej tej roli jest człowiekiem niewidomym i zna, jej nie czyta, ją czyta ją Braillem, a księga, jej moc nie polega na jakichś magicznych mocach, prawda, ze względu na które jest prześladowany, ale właśnie ze względu na to, że jest po prostu, że zna ją na pamięć i idzie wydrukować ją i ten druk jeszcze się odbywa właśnie w Alcatraz, w tym, na tej słynnym wyspie. Słynnym więzieniu, prawda, gdzie ocalała reszta dobrych i uczciwych i właśnie tą księgę, jeszcze raz, jakby sprawiedliwość na ziemi triumfuje właśnie poprzez Słowo Boże. Mi się wydaje, że to jest ogromne, piękne przesłanie. Ja na początku ten film jakoś mi się średnio podobał, a kiedy zobaczyłem go drugi raz, jakoś tak go po prostu pokochałem, bym powiedział nawet. No trochę podobne przesłanie ma film Droga według sławnej książki, powiedzmy, zapomniałem, jak się nazywam, Cormaca McCarthy'ego. Tak, mamy to zresztą we wszystkich kulturach, bo mamy i Strugackich. No to trzeba też powiedzieć tak samo, który przynosił na ekran Tarkowski w Stalkerze. Stalker nie miał kiedyś tego znaczenia, co teraz. Słowo Stalker. To ma prawie każda kultura i tu wracamy do początku naszej audycji, czyli do tego, że jednak no, umieszczenie postaci wzorowanej na Mesjaszu nie jest czymś przypadkowym. No, jednak jesteśmy spadkobiercami kultury chrześcijańskiej, która miała swoje określone podejście do tej wielkiej tragedii. Ona nigdy nie prowadzi do końca świata. Ona zawsze prowadziła do jakiejś odnowy, odbudowy tego wszystkiego. I jak popatrzymy się na i literaturę, i sztukę apokaliptyczną, tą filmową, to ona jednak jest w większości wypadków bardzo pozytywna. I to nam każe postawić pytanie, skąd się bierze takie nasze przekonanie o tym końcu świata w tej literaturze, skoro ten świat w 99% jest tam ocalony w jakimś stopniu. Oczywiście po zniszczeniach, po wybiciu niejednokrotnie prawie 100% ludzkości, ale Mad Max to jest też w gruncie rzeczy pozytywna rzecz, bo ten świat jest postapokaliptyczny, ale Mel Gibson, a później aktor, który go grał w remake'u, jednak żyją, jednak tworzą, jednak odbudowują, jednak istnieją. A może to jest cała tajemnica, jest właśnie w tym Mesjaszu, który chce powiedzieć, bo to jest jeden z nas, prawda, zawsze, a z drugiej strony to jest właśnie, że ta nadzieja jest w nas, to jest też bardzo biblijne, nadzieja jest w was, mówi święty Paweł, i ta nadzieja właśnie w takich sytuacjach apokaliptycznych, czyli gdzie wszystko leje, wszystko pada, wszystko się rozbija, wszystko się rozpływa, zostaje tylko to, co jest najgłębsze, a ta głębokość znajduje się w duszy ludzkiej i ona nadaje sens poprzez bohaterstwo, poprzez jakby takie bezkompromisowość, oddanie się takie absolutnie poświęcenie do końca i własnym kosztem. I wydaje się, że to przywraca światu nie tylko ten fizyczny, nie ratuje tylko fizycznie świata, ale również go ratuje jako, jakby to powiedzieć, ideologicznie, duchowo, albo przede wszystkim duchowo. Tak, tylko właśnie chciałbym to zwrócić uwagę, że duchowość jest ostatecznie ocaleniem. I to nie ta duchowość jakaś byle jaka, jakaś taka rozwodniona, tylko właśnie duchowość, która się koncentruje właśnie na tych najważniejszych, powiedzmy, chrześcijańsko-starotestamentalnych również odniesieniach i wartościach. To chciałem zadać takie pytanie, bo wymieniamy rozmaite wizje katastroficzne w popkulturze, a mam do czynienia z ludźmi, którzy bardzo dużo filmów obejrzeli, to które z tych wizji wydawały wam się najstraszniejsze? Takie naprawdę przejmujące w takim głębokim, właśnie może nawet wręcz duchowym sensie? Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to prawie w ogóle nie mam takich filmów. Głównie dlatego, że właśnie kino dawało mi nadzieję. Najbardziej przerażające wizje apokaliptyczne, jakie pojawiły się w moim życiu, to nie są stanowczo te, które były pokazane na ekranie kina. One się zdarzały w literaturze. Ona się zdarzała w literaturze, bo tam świat po prostu czasami znikał. Ale kino właśnie nam takich przerażających wizji nie dało. Ja nie wiem, jak ma mój rozmówca z tym wszystkim. Dla mnie, szczerze mówiąc, to nawet nie potwory z innych planet, czy jakieś, nie wiem, tajemnicze wirusy, czy nie wiem, meteoryty, czy jakieś inne rzeczy są takim właśnie najgorszą apokalipsą, ale to, co człowiek człowiekowi potrafi zgotować, czyli to, co się dzieje z człowiekiem, jeśli on zapomni o tych właśnie duchowych wartościach, gdzie żyje tylko dla pieniędzy, tylko dla powiedzmy, no, władzy przede wszystkim. No, a w tym już, w takim kontekście to już nawet dla przeżycia. Dla przeżycia, prawda? Gdzie po prostu nie ma tej szlachetności. I wtedy człowiek człowiekowi wilkiem, prawda, starorzymskie, ale również to jest właśnie to, co potem przeżyliśmy i w czasie II wojny światowej. Najgorszy jest człowiek, który czyni zło człowiekowi. To jest jakoś przerażające, bo wtedy co się dokonuje? My tracimy nadzieję, a ta nadzieja się właśnie bierze, że nie ma już szlachetności, że to jest po prostu koniec świata, tak zwany, prawda? My tak mówimy często, jest koniec świata. To jest to, że to człowieczeństwo zdegenerowane, właśnie pozbawione tej duchowości, ale nie jakiejś tam duchowości, tylko właśnie tej duchowości, jakiej miłości, która jest zdolna do poświęceń. I dlatego na przykład ja pamiętam, zawsze się nie mogłem jakoś zgodzić z tymi wszystkimi, którzy tak strasznie pogardzali, powiedzmy, tą romantyczną literaturą, chociażby nawet w Polsce, prawda, żeby ten bohater romantyczny, który się poświęca, który i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu istota wszystkiego. Jeżeli tego nam zabraknie, no to o czym będziemy mówić? Gdzie jest jakakolwiek nadzieja? Literatura, prawda? I sztuka bowiem nie powinna opowiadać i być wyłącznie kroniką codzienności. To jest trochę jak z bohaterami. Oni czasami mają wyłącznie pomniki i książki o nich napisane, a ci, którzy nie byli koniecznie bohaterami, mają to normalne życie, pełne takiej zwykłej ludzkiej radości, jedzenia, szczęścia i tak dalej. Także i sztuka powinna nam pokazywać postawy, które musielibyśmy jakoś naśladować. Mówienie, że generalnie w wypadku apokalipsy wszyscy uciekają, gdzie nogi poniosą, człowiek człowiekowi jest wilkiem, nie byłoby dobre. Pokazywać trzeba jednak te lepsze sytuacje czasami. I właściwie takich wizji nie ma, natomiast mnie się wydaje, że taką wizją niezwykle zupełnie przejmującą, by nie powiedzieć straszną, jest wspomniany tutaj wcześniej Stalker Andrija Tarkowskiego, filmowa wersja. Film zresztą opisujący tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, które się po prostu działy w naszej rzeczywistości, ponieważ on pokazuje w normalnym życiu. Duchową pustynię. On pokazuje duchową pustynię I to jest alegoryczny, wydaje mi się, obraz, to takie interpretowane przez filmoznawców, no po prostu duchowej pustyni, jaką stała się sowiecka Rosja, tak? W wyniku działań człowieka, bez żadnej ingerencji zewnętrznej, bez kosmitów, bez sił nadprzyrodzonych i nawet bez wybuchów wulkanów. Tak, ale II wojna światowa i filmy o II wojnie światowej, żeby wspomnieć szeregowca Ryana, to ona, zwłaszcza te pierwsze minuty, gdzie widać to okrucieństwo wojny, one są czasami naprawdę, to znaczy to ma charakter apokaliptyczny, mimo że znaczy generalnie filmy o wojnie mają charakter apokaliptyczny, oprócz oczywiście tych, jak patrzyła Dwunastka, gdzie próbujemy po prostu się zdystansować i pośmiać. Tak, pianista Romana Polańskiego pokazuje miasto po apokalipsie, które istniało. To była Warszawa, tu niedaleko wszędzie. No, tak to wszystko wyglądało w roku 1944 i 1945, a na Powiślu tu niedaleko, czy na Woli działy się rzeczy, które nie powstydziłby się najokrutniejszy hollywoodzki producent filmowy. Tak, albo jest, horror. Tak, wydaje się, że aż takich wizji to nawet w najokrutniejszym filmie gore nie było. I może na szczęście nie było ich w filmie, bo to znaczy, że no jest jednak nadzieja, że to się nie powtórzy. No to może teraz dla rozweselenia, weszliśmy w klimaty niezwykle ponure. Będzie dość pogodny utwór o końcu świata. To jest utwór, jest naprawdę pogodny, z przepiękną melodią, bo Prince był twórcą wielu pięknych melodii i właściwie wesoły utwór, który opowiada o tym, że dzień sądu nadchodzi, całe niebo jest purpurowe, wszędzie biegają ludzie. Impreza 2000 już się skończyła, to jest 1999. Zostań w domu z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. Namawiamy, żeby zostać i słuchać radia i słuchać dobrej muzyki. To był Prince i 1999. To jest piosenka, bardzo wesoła piosenka o apokalipsie. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie o tym jest ten utwór. Bo niecała apokalipsa jest straszna. No, jak się okazuje, przynajmniej w tym wypadku. Ja chciałem zapytać, bo mamy jeszcze chwilę czasu, ale nie aż tak bardzo dużo, więc zastanawiałem się, przygotowując się do tego programu, czy to, że oglądamy aż tyle wizji, no powiedzmy te główne takie, ileś filmów o epidemii, epidemia strachu, epidemia, World War Z, Jestem legendą, 28 dni i tak dalej. Tych filmów, gdzie 12 małp, wspaniały film. Tak, bardzo interesujący, znowu z Willisem. Tak, i Bradem Pittem, który był właśnie człowiekiem, który rozpowszechnił epidemię na cały świat w imię obrony praw zwierząt. Oglądamy właśnie te epidemie, oglądamy ataki kosmitów, oglądamy zagładę nuklearną, oglądamy samą zagładę dokonaną przez technologię, bo przecież Matrix jest przykładem filmu, gdzie komputery dokonały właściwie zagłady świata. Terminator, jest cała seria Terminator, jest takim też przykładem. Oglądamy najrozmaitsze sposoby, na jakie ludzkość, czy też zewnętrznie, czy właśnie przez kosmitów, czy też sama sobie zadała ogromne, właściwie no, wyniszczające straty, niemal się zniszczyła. I moje pytanie jest, czy waszym zdaniem to jest tak, to nas znieczula na kolejne takie obrazy, czy to nas właśnie czyni bardziej podatnymi na to, że jak słyszymy koronawirus, na przykład koronawirus, czy też SARS, czy też wcześniej było przecież jeszcze rozmaite inne, to jest nie pierwsza przecież pandemia i nikogo nie zachęcam, żeby to lekceważyć, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale jakby jak popkultura na nas działa? To zależy. Myślę, że tutaj wynajdziemy różne przykłady, bo to zależy tak naprawdę od człowieka. Są ludzie, którzy sobie spokojnie dają radę z całym przekazem popkultury, polegającym na tym, bo wiedzą, że to jest popkultura, ale myślę, że większość sobie nie daje z tym rady, bo popkultura traktuje ją zbyt serio. Po to jest stworzona, aby stała się, jedyne ją traktować serio, aby stała się jakimś dominacyjnym, ważnym elementem naszego życia, byśmy to właśnie przez nią konsumowali to wszystko, co ma być dla nas wyższe, lepsze, poza różnymi rzeczami w naszych domach, w naszych prywatnych życiach. I absolutnie nie ma czegoś takiego jak znieczulenie. Myślę, że w bardzo wielu wypadkach lęki ulegają wzmocnieniu dzięki takim, a nie innym oglądaniu filmów i oglądaniu różnych rzeczy. Seriali. Ja myślę, ale to jest już tylko moja opinia, że naprawdę różne lęki, które się pojawiły wśród wielu z nas od kilku dni. Lęki polegające na fejkach, że do Warszawy wejdzie wojsko, obrazki polegające na rozprzestrzenianiu się tego wirusa po całej ziemi, zwłaszcza, że niektóre komputerowe mapy pokazujące jego zasięg naprawdę tak to pokazują, są oparte na mniej lub bardziej popkulturowym obrazie i ciężko jest wtedy czasami słuchać ludzi profesjonalnych, lekarzy różnego rodzaju, chociażby tłumaczących nam, że to wszystko trochę jednak wygląda inaczej niż w filmie. Ale no, czy tylko epidemie są takie? Ja kiedyś studiowałem prawo i nawet je skończyłem. I nawet miałem praktykę w sądzie. I miałem kolegę prawnika, który był bardzo zdziwiony, że polskie sale sądowe nie wyglądają tak jak amerykańskie i nie przysięga się tam na Biblię. Więc filmy bardzo mocno kształtują ludzi i czasami bardzo ciężko jest im wytłumaczyć, że rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana, a czasami prostsza, ale inna. Tak, wydaje mi się, że apokalipsa ma pozytywne i negatywne, że tak powiem, odniesienia w zależności od dojrzałości człowieka. Ja myślę, że ona jest pozytywna, dlatego że przede wszystkim pokazuje, pozwala nam jakoś z zewnątrz popatrzeć na ewentualne zło, które, prawda, czy te katastrofy, czy jakiekolwiek. Które możemy sami na siebie sprowadzić. Tak, które możemy sprawić. Więc z jednej strony po prostu jakoś pozwala nam te lęki oddalić trochę, znaczy zracjonalizować troszeczkę, prawda, z dystansu do nich podejść. Z drugiej strony ma bardzo też pozytywne rzeczy, pozytywne odniesienia. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim uczula nas na wrażliwość pewną, prawda? Że ten świat nie jest po prostu pod moją władzą. To nie ja. Zobaczcie, co się stało. Raptem w tym takim normalnym życiu, gdzie wydaje się, że życie jest w naszych rękach, okazało się, że to życie sobie idzie zupełnie spokojnie. Nawet jeśli ktoś nie uważa, że jego principium, czyli po prostu początkiem jest Bóg i że Bóg nad tą historią działa, to ta historia ewidentnie nam się wyrywa z rąk po prostu. Raptem ta historia, gdzie się wszystko zależało od praw biznesu, od rynku, od, nie wiem, najróżniejszych innych, prawda, rzeczy. Te prawa uległy zawieszeniu. Zawieszeniu. Jakoś raptem okazuje się, że świat wcale nie idzie tak, jak myśmy sobie wyobrażali. I co więcej, w ogóle nie mamy żadnego pojęcia, jak będzie szedł w ciągu najbliższych kilku tygodni, miesięcy. Rekolekcje też mają raczej pozytywny kontekst kulturowy i mam nadzieję, że w tym pozytywnym kontekście one będą występowały. Bo jest Wielki Post. Pamiętajmy o tym, że ale no niekoniecznie wszyscy w tej części zachodniej i Europy w ogóle i Stanów Zjednoczonych, którą najbardziej dotknął koronawirus, są ludźmi przesadnie myślącymi o Wielkim Poście i tak dalej, ale te rekolekcje się nam w tym roku po prostu przydarzą i nie ma wyjścia. Tak, będziemy musieli zastanowić się, czy ten świat będzie dalej tak wyglądał po roku 2020-2021. Człowiek w kontakcie ze światem bardzo szybko ulega iluzji. To znaczy ma takie wrażenie, że to ja tutaj po prostu rządzę tak naprawdę, nie? I wtedy, kiedy się dokonuje coś takiego, jak jakieś elementy apokalipsy, tak jak chociażby teraz w Europie, czy na Zachodzie, to po prostu zaczyna otwierać szeroko oczy. Dlaczego? Dlatego, że ktoś wyrywa go z tej iluzji. A to jest bardzo pozytywne. To jest właśnie, jakby to powiedzieć, nauka pokory. To jest taki rodzaj ascezy przymusowej, w której my uświadamiamy sobie, że stoimy na nogach, że jest na własnych nogach, że nie możemy sobie kontynuować tych snów o potędze, bo któregoś dnia po prostu to się wszystko przecież skończy. Uczy nas nie tylko że pokory. Te wszystkie nasze samochody, kredyty, mieszkania, drogie ubrania nie mają już znaczenia. No to właśnie o to chodzi, więc dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Człowiek znowu powraca do prawdy o sobie. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy osobami kruchymi. I ta kruchość, to jest właśnie doświadczenie tej kruchości jest nam po prostu bardzo potrzebne. Ja pamiętam, jak kiedyś obrażałem się bardzo mocno na jednego z profesorów, który mówił, że generalnie człowiekowi co 50 lat potrzebna jest jakaś wojna, która by... Bo dlatego, że on wraca do siebie, wraca tak. do właściwych wymiarów sobie, że tak powiem, mamy ogromny kryzys w tej chwili w naszym... Mamy ogromne, narastające problemy demograficzne, problemy z prawami zwierząt, problemy z żywnością, problemy z klimatem. Klimatem, tak. No tak, to jest, też, to jest też bardzo ważny motyw w kinie katastroficznym, tak który też jakby narasta, tak? Wodny świat, ocieplenie, to jest... Wiele z epidemii, wiele z pandemii, wiele z takich sytuacji pojawiło się w takim momencie ludzkości, więc ja tutaj nie chcę, broń Boże, snuć żadnych tego typu filozoficznych rozważań, ale zastanówmy się naprawdę nad naszym miejscem na Ziemi, miejscem naszej cywilizacji. Niech zostanie coś pozytywnego z tego, co się wokół nas dzieje. Tak, poza tym takie filmy... Poza zbieraniem makaronów w domu w dużych ilościach. Takie filmy też oswajają na przykład ze śmiercią, którą kompletnie żeśmy wyrugowali. To znaczy... Z kultury. Naszej. W popkulturze oczywiście jest, ale no to o nas nie przejmuje, ponieważ włożyliśmy ją za po prostu za taśmę celuloidu i nie, to się jakoś inaczej mówi. Celuloidową. Celuloidową. W każdym razie... Teraz jest wszystko elektroniczne. A wszystko to już teraz są pliki. Nie, ale to wszystko, no bo kiedy my widzimy, powiedzmy, ludzików, którzy tam umierają, to nas to nie przeraża. Ale kiedy mamy prawdziwie katastroficzny film, gdzie nawiązujemy łączność, jakąś więź z głównym bohaterem, który umiera, to naprawdę jest nam przykro i nam się... I my w ten sposób, że tak powiem, się uczymy bardzo. To jest bardzo pozytywna rzeczywistość uczenia życia prawdą o sobie, o świecie, że ten świat też nie jest znowu nie wiem czym, prawda, że życie w tu i teraz, w teraźniejszości, a nie cały czas tkwienie w tej rzeczywistości wirtualnej, która dzisiaj jest właściwie czymś takim strasznym, prawda? Czymś realnym też. W niej, w dużej mierze w niej właściwie żyjemy, można powiedzieć. A jednocześnie też trzeba powiedzieć, że no to zło, popkultura tutaj jedną rzecz wskazuje, wydaje mi się, dobrze. To zło zazwyczaj jednak sprowadzamy na siebie sami. I zazwyczaj to zło sprowadzamy na siebie z powodu pychy. Dokładnie. Mm-hmm. A to jest przesłanie jak najbardziej duchowe. Ja tak naprawdę jestem teologiem duchowości, przy okazji filmoznawcą, trochę. Film to jest teologia duchowości. Absolutnie. I jeżeli ktoś potrafi tylko na to spojrzeć, właśnie na przykład Biblia jest, bym powiedział, takim kodem kulturowym, który pozwala nam zobaczyć to, co jest poza tym, powiedzmy, taką zewnętrzną warstwą filmową i daje nam, powiedzmy, kluczy do wejścia w jakąś taką pewną głębię tego, czym popkultura z jednej strony może i bawi, a z drugiej strony ona ma w sobie absolutnie jakieś kody, które prowadzą nas absolutnie do wnętrza człowieka, no i nawet do metafizyki, do Boga. Czasami jest wręcz jedyną drogą dopuszczalną w współczesnej kulturze, która trochę nam tej metafizyki daje, bo to jest Biblia pauperą współczesności. Parę innych rzeczy zostało bardzo dobrze wykastrowanych z kultury świata zachodniego i dzięki filmowi tego trochę mamy. No, to można by dużo takich przykładów wymienić. No, zaczęliśmy od czasu apokalipsy, to jest z całą pewnością no, arcydzieło i tak, też absolutnie. Dzieło o wybitnym przesłaniu humanistycznym. I nie jest przypadkiem, że pisał to pisarz wywodzący się z katolickiej Polski. Też tak myślę, ale teraz skoro namawiamy do zostania w domu, to czy namawialibyśmy naszych słuchaczy, żeby takie dzieła oglądali, czy też takie książki czytali? A jeśli mieliby takie książki czytać, to pokazujące negatywne scenariusze, to co byście im polecili? Tego jestem ciekaw. Nie wiem, ja bym polecił Mieszankę, bo wybitne dzieła podejmujące tego typu rzeczy. I wymieniliśmy je tutaj sobie w audycji. Od czasu apokalipsy, które zawsze warto obejrzeć, w wersji reżyserskiej, nierżyserskiej, The Day After i tak dalej, trzeba jednak bardzo fajnie uzupełniać dobrym dorobkiem światowego kina, który niekoniecznie rzuca nam apokaliptyczność od razu, ale podejmuje różnego rodzaju tematykę. Proszę Państwa, My Fair Lady, doskonały musical, nawet jest doskonały na któryś wieczór i nam to pokazuje. Mamy tego bardzo dużo i myślę, że... Nie powiedzieliśmy ani słowa o literaturze takiej... Powiedzmy sobie tak, niech ktoś sobie z Państwa puści jakiś dobry musical na telewizorku, na komputerze jakiś ambitny film postapokaliptyczny i siądzie sobie pomiędzy nimi czytając jakąś dobrą książkę z kieliszkiem dobrego wina, które jeszcze chyba są w Polsce dostępne. Tego ostatniego nie powiedziano tutaj, bo obowiązuje nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Mówimy o herbacie z cytryną. Herbatę z cytryną, tak. Natomiast bym polecał, żeby zrobić to wszystko, co, o czym tutaj było mówione już właśnie w rodzinie. Dlatego, że jest naprawdę... Zupełnie inaczej ogląda się film w towarzystwie czyimś. Mniej się boimy tej apokalipsy, a dużo bardziej dociera do nas właśnie w tym cieple rodzinnym coś, co jest przesłaniem może i surowym, ale z drugiej strony zawsze kończącym się jakąś nadzieją. I to tego też bym życzył każdemu w tych szczególnych dniach dla nas. Mamy jeszcze chwilę, więc chciałbym jeszcze zadać wam jedno takie pytanie, które też mnie nurtuje. Mianowicie zastanawiałem się, czy te filmy przynoszą jakąś wizję zbawienia, bo mamy księdza na pokładzie, więc myślę, że pod tym kątem, bo wydaje mi się, że bez tego wątku, bez tego kontekstu, bez eschatologii, to kino nie ma sensu. Tak mi się wydaje. No tak, jeżeli wszystko miało się dokończyć tu i teraz, to wszystko jedno tak naprawdę, czy nas to spotka za 10 dni, czy to dzisiaj wieczorem, więc dlatego absolutnie ta perspektywa życia wiecznego, to jest perspektywa absolutnie zbawienia, o czym tutaj pan powiedział, redaktor, że to naprawdę jest coś takiego, czego każdy z nas oczekuje, chociaż mało na ten temat myślimy. Ale oczekuje to... też od dzieł popkultury, ksiądz uważa? Absolutnie, no dlatego te filmy są możliwe do oglądania, tylko dlatego, że jest tam jakaś nadzieja. Kiedy zrobiono film, teraz nie przypomnę sobie tego sławnego tytułu, o dwóch studentach, którzy zabijają tak po prostu, to nie był... Słoń. Haneke? To był? Nie. Może nie, to był ten, co zrobił moje własne Idaho. Gus Van Sant. Filmy w każdym razie, tak. które nie zostawiają nadziei, one wydają nam się, mimo że to był film naprawdę nie pokazujący, pokazujący przemoc, ale nie wprost nigdy, to ten film był tak przerażający, że ja znam ludzi, którzy powiedzieli, że nigdy więcej takiego filmu, ich nie zapraszał więcej na takie filmy. No tak, a zatem Michał Haneke też ma taki film. Właśnie ma taki film. To jest taki mocny moralista, który moralizuje nie przez jakieś tam, prawda, moralizowanie tak zwane, czyli powiedzmy napomnienia dobre, tylko on pokazuje tę rzeczywistość czasem bardzo brutalną i dlatego apokalipsa jest do zniesienia, ponieważ ona w swoim zalążku jest właśnie ostatecznym zwycięstwem dobra nad złem i ostatecznym właśnie zbawieniem człowieka, czyli te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy w naszym życiu z dobroci, z uczciwości, ze sprawiedliwości, one na zakończenie triumfują i to jest absolutnie przesłanie w gruncie rzeczy każdej apokalipsy, która jest w nas. To myślę, że to będzie dobra puenta tej rozmowy, zwłaszcza, że jest niedziela, więc ci, którzy poszli do kościoła, to poszli, a ci, którzy nie poszli, to pewnie w domu obejrzeli mszę. Ja bym namawiał, żeby jednak oglądać coś innego, a nie wizję katastrofy, bo wydaje mi się, że jednak te wizje katastrofy na nas trochę źle wpływają. To naprawdę zależy od każdego z nas. W każdym razie najlepiej słuchać radia, tam nikogo apokalipsą straszył nie będzie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli ksiądz dr Marek Kotyński. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Dr Łukasz Jasina. Dziękuję. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i tę audycję przygotowali razem ze mną Michał Jakubik, realizator, oraz wydawczyni Magda Trzaska. Słyszymy się w tym samym miejscu za tydzień, oczywiście jak wszystko dobrze pójdzie, no ale przecież dlaczego miałoby pójść źle? Wszyscy wierzymy, że pójdzie dobrze. Na koniec utwór z filmu Until the End of the World, Aż na koniec świata, Wima Wendersa, film ciekawy, bardzo ekspresyjny, eksperymentalny, a piosenka pochodzi z płyty Actum Baby zespołu U2. Ogłoszenie społeczne.